प्यार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से साक्षात् परम ब्रह्म, साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य, अज्ञानातिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनाशलाकया, चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्यों खड़े उनको अपने बिठाओ, जगह रोक कर खड़े क्यों हो? न गुरुरधिकं तत्त्वम्, न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परां नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, चैतन्यं शाश्वतं शान्तम्, व्योमातीतं निरञ्जनम्, नादबिन्दुकलातीतम्, तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ, मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुम्, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलम् सर्वदिसाक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुत्वं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव इस जीव को बंधन का कारण क्या है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा कथमिति मन्यते। हे अर्जुन, इस देह के भीतर बाहर सभी क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा पांच भूतों के द्वारा होती रहती है, किंतु अज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का करता हूँ, मैं फलों का भोगता हूँ ऐसा अभिमान करता है, वह बंधन को प्राप्त होता है। चित्तस्य शुद्धये कर्मम् न तु वस्तु उपलब्धि वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना जरूरी है, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा के लिए तो सिर्फ विचार करना जरूरी है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया, दे बोही दे। मैं तो हूँ तेरे पास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया। मैं तो हूँ तेरे पास में, नहीं तीर्थ में नहीं मंदिर में, नहीं तीर्थ में नहीं मंदिर में, नहीं एकांत निवास में, नहीं सूरज में नहीं चंदा में, नहीं पर्वत कैलाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया, मैं तो हूँ तेरे पास में, नहीं वृंदावन नहीं अयोध्या, नहीं वृंदावन नहीं अयोध्या, नहीं स्वर्ग वैकुंठ में, नहीं राम में नहीं कृष्ण में, नहीं राम में नहीं कृष्ण में, नहीं भूमि आकाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया, मैं तो हूँ तेरे पास में, नहीं वेश में नहीं केश में, उसी के पास में बच्चे जैसे लगेगा, नहीं वेश में नहीं केश में, नहीं संन्यास वैराग्य में, नहीं गंगा में नहीं यमुना में, नहीं त्रिवेणी स्नान में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया, मैं तो हूँ तेरे पास में, ना में जप में ना में तप में, ना में जप में ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, नहीं पूजन में नहीं ध्यान में, सब श्वासों के साथ में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया, मैं तो हूँ तेरे साथ में, खोजी हो या तुरत मिल जाऊँ, खोजी हो या तुरत मिल जाऊँ, सो हम के विचार में कहत निरंजन सुनो मेरे भैया, कहत निरंजन सुनो मेरे भैया, मैं हूँ साक्षी रूप में, मैं हूँ दृष्टा रूप में, मैं हूँ आत्मा रूप में, मैं हूँ चेतन रूप में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे भैया, मैं हूँ मैं के रूप में, मैं तो हूँ सब रूप में। नेत्र बंद करें। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अज्ञान काल में अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, अखंड आनंद के लिए, अमृतत्व पाने के लिए जैसी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति करते आ रहे थे, किंतु जीवन मुक्ति अखंड आनंद अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए, अखंड आनंद पाने के लिए, अमृतत्व पाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा प्रीति विश्वास करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की ज्ञानी गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनमें प्रीति विश्वास रखते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को जीवन मुक्ति की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। किंतु जो लोग सद्गुरु के निकट आकर भी अपने मन में अपने ज्ञान का अहंकार रखते हैं, सद्गुरु के वचनों में दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं, निर्दोष सद्गुरु में कलंक आरोपित करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं को सौ जन्मों तक भी पुनः मानव जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। वे हजार वर्षों तक मेंढक बनकर जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार से रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें, हमारे आत्मनिश्चय से कोई भी गुरु, पंडित, शास्त्री अश्रद्धा न करा सके, विचलित न करा सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन का जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम, सभी के मुख से उच्चारण निकले, ये सबके कल्याण का ही गूढ़ मंत्र है। कस्त्वम, जन्म मरण किसका, जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, पिता माता किसके, पति पत्नी किसके, पुत्र पुत्री किसके, ये जाति बंधु किसके, हिंदू ब्राह्मण किस में, उड़िया बंगाली किस में, ब्रह्मचारी गृहस्थी किस में, गोरा काला किस में, जवान बालक बूढ़ा किस में, सदवा विधवा किस में। कस्त्वम, आप जड़ हैं, जड़ हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, ब्रह्म है, जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं। तो कर्ता भोक्ता हैं, अकर्ता अभोक्ता हैं, कर्ता भोक्ता हैं। कस्त्वम, सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमियों को प्रणाम, सबके हृदय में बैठे साक्षी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कल तक के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो बताएं, जहाँ पर आप बैठे हैं, नए विद्यार्थी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर परमात्मा भी रहता है, आप कैसे विश्वास करेंगे? बोलो, सब जगह है, सब देशों में, सब जगह है। तो जहाँ पर भी हम बैठे हैं, समझ लो आप, जहाँ पर भी खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रसोई घर में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बाजार में हैं, सड़क पे, हम जहाँ पर भी हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, उस स्थान पर वो परमात्मा विद्यमान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो अखंड है, परमात्मा हर स्थान पर क्यों रहता है? क्योंकि वह अखंड है। तो ऐसे परमात्मा को खोजने के लिए फिर आपको कहीं जाकर यात्रा करना पड़ेगी, अन्य देश में, अन्य प्रांत में, अन्य जिला में, अन्य गांव में, अन्य मंदिर स्थान में, क्योंकि वो परमात्मा सबके ही हृदय मंदिर में बैठा। तो जो उसे हृदय मंदिर में अनुभव नहीं करते हैं, जो उसे हृदय मंदिर में अनुभव नहीं करते हैं, वो किस श्रेणी के लोग हैं? फिर से वो ब्रह्म हत्यारा है, जो उस परमात्मा को यहाँ से निकाल कर, अपने घर से निकाल कर किसी मंदिर में, या अपने गांव से निकाल कर किसी तीर्थ में, या अपने देश से निकाल कर अन्य देश में, या पृथ्वी से निकाल कर उसको स्वर्ग या वैकुंठ में मान रहा है, उपासना का अहंकार कर रहा है, किंतु वास्तव में वो अखंड ब्रह्म का उपासक नहीं, वो कोई आकार विशेष का उपासक है, कोई व्यक्ति विशेष का उपासक है। परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति है? तो शक्ति का दर्शन होता है कि अनुभव होता है? शक्ति का दर्शन नहीं होता है, अनुभव ही होता है। इसमें क्या प्रमाण है? जैसे पवन अनुभव कर सकते हो दर्शन, बिजली अनुभव कर सकते हो दर्शन, मैग्नेट शक्ति अनुभव कर सकते हो किंतु दर्शन, फलों का स्वाद अनुभव कर सकते हो दर्शन नहीं, पुष्पों की सुगंध का अनुभव कर सकते हो किंतु दर्शन, ऐसे ही अपने शरीर में भूख प्यास का अनुभव कर सकते हो किंतु देख नहीं सकते हो, अपने ही अंदर सुख दुख का अनुभव कर सकते हो किंतु देख नहीं सकते हो। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु की प्रतिमाओं का आप हमें बोध कराइए कि जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति इस प्रकार क्यों है, और कृष्ण की, राम की, दुर्गा, गणेश की आकृतियां क्यों ऐसी हैं, क्या अंतर है? बोलो। जगन्नाथ महाप्रभु शक्ति का सिंबल है, वो किसका प्रतीक है? क्यों, कैसे कह दिया? क्योंकि उनका कोई आकार, अंग प्रत्यंग, जन्म मृत्यु, पिता माता, गांव परदेश, इसलिए उनके आकार में रामकृष्ण की तरह सुंदर आकृति नहीं बनाई। तो ये रामकृष्ण आदि ये किसके प्रतीक हैं? व्यक्ति के प्रतीक हैं। क्यों? हमारी तुम्हारी तरह माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमारी तुम्हारी तरह उनका बचपन, किशोर, युवा, प्रौढ़ अवस्था हुई, हमारी तुम्हारी तरह उनके भी कोई मित्र शत्रु रहे हैं, हमारी तरह उन्होंने शादियां की, बच्चे भी बनाए, और हमारी तरह ही दुनिया से वे चले भी जाते हैं, इसलिए वह व्यक्ति का प्रतीक है, किंतु जगन्नाथ महाप्रभु शक्ति का प्रतीक है। और वो जगन्नाथ महाप्रभु जो शक्ति का प्रतीक है, वो एक देश में रहता कि सब देश में? तो उसके लिए पूरी खोजने के लिए जाने की आवश्यकता, वो सबके हृदय के अंदर विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा जो अखंड है वो सब देशों में है, तो आपके हृदय देश में भी वो परमात्मा बैठा हुआ है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 कृष्ण कहता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। उपनिषद कहता है, एको देवो सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। रामायण भी कहती, राम उमा सब अंतर्यामी। वो परमात्मा के लिए गीता फिर कहती है, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, वो सबके हृदय में विद्यमान है, किंतु ये अज्ञानी लोग उस परमात्मा को अपने हृदय में स्वीकार न करके और बाहर बाहर जंगलों में खोज करते हैं। कैसे? जैसे वो मृग की नाभि में कस्तूरी है, और वो मृग उसी कस्तूरी को बाहर बाहर खोज कर और मर जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा है और ये मूढ़ लोग, ये पढ़े लिखे मूर्ख लोग, ये उसे अपने से बाहर मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में, स्वर्ग आदि में, वैकुंठ आदि में, ध्यान समाधि में खोज खोज कर और मर जाते हैं, पर उस परमात्मा का इनको साक्षात्कार नहीं होता। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण कहता है, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृत। मैं तो योग माया के पर्दे के पीछे रहता हूँ और ये संसार वाले, ये मेरा जो बुरखा है, धनुष वाला, मुरली वाला, त्रिशूल वाला, ये दुर्गा गणेश वाला, ये बस इसी बुरखे की पूजा करके और जीवन समाप्त कर देते हैं। पर ये मेरा असली रूप नहीं है, मुरली वाला कि धनुष वाला कि त्रिशूल वाला। मैं तो धनुष वाले के अंदर रहता हूँ, मुरली वाले के अंदर रहता हूँ, त्रिशूल वाले के अंदर रहता हूँ, पर अंदर ये लोग नहीं देख पाते क्योंकि योग माया के पर्दे में ये सब फंसे हुए हैं। जैसे बुरखे वाली महिला सारे संसार के लोगों को देखती है, पर बुरखे के अंदर जो महिला है उसे कोई नहीं देखता, वो गोरी है कि काली है, जवान है कि बूढ़ी है, आदमी है कि हिजड़ा है, वो कोई नहीं जानता, क्योंकि सबकी आंखों के सामने बुरखा है। तो ऐसे ही सबकी आंखों के सामने मुरली वाला है, कहीं धनुष वाला है, कहीं त्रिशूल वाला है, कहीं चार भुजा वाला है, कहीं बाघ वाला है, ये सारे लोग इसी नाम रूप के माया में फंसे रहते हैं और मैं तो माया के पीछे हूँ, मुझे नहीं जान पाते। गीता के 15 अध्याय के 9-10 श्लोक में भी कहा, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, ये मूढ़ लोग जिनको जड़ और चेतन का भेद नहीं मालूम, दृश्य और दृष्टा का भेद नहीं मालूम, आत्मा अनात्मा की पहचान नहीं, जिनको शव और शिव का बोध नहीं, जिसको स्वयं प्रकाश और पर प्रकाश का ज्ञान नहीं, ये मूढ़ लोग उस परमात्मा को नहीं अनुभव कर सकेंगे। किंतु जिसको सद्गुरु की कृपा से विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, बस वही परमात्मा का अनुभव करेगा जिसको सद्गुरु के द्वारा ज्ञान नेत्र दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आपको ये पता लगा कि परमात्मा अखंड होने से हम जहाँ भी बैठे हैं और जो भी कर्म कर रहे हैं, परमात्मा वहाँ से कभी अलग, कभी दूर नहीं, था नहीं, है नहीं और हो सकेगा नहीं। अगर कोई खोज रहा है अपने से बाहर, हृदय से बाहर, घर से बाहर, नगर से बाहर, जिला प्रांत से बाहर, देश से बाहर, तो फिर वो कौन से श्रेणी का उपासक है? बोलो जोर से। क्यों ब्रह्मत्यारा है? कि उसने ब्रह्म को देश से निकाल दिया और जेरूसलम में, मक्का मदीना में, मानसरोवर में, अमरनाथ में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वहाँ जा कर खोज रहा है। पर याद रखो, तुमसे वो परमात्मा कभी एक क्षण के लिए अलग हुआ नहीं, हो सकता नहीं, तुम्हारा जीवन उसी के साथ गुजर रहा है, तुम्हारा जीवन उसी के साथ गुजर रहा है। ये पंखा, ये बल्ब, ये कूलर, ये तुम्हारा टीवी, बिजली के साथ ही जीवन गुजार रहे हैं, बिजली के साथ। बिजली को छोड़कर इनका जीवन, कोई भी छोटा सा चाहे बल्ब हो कि पंखा हो कि कोई प्रकार का यंत्र हो, बिना बिजली के कुछ कर सकेंगे? तो तुम भी विचार करो, 24 घंटे में कोई भी कर्म बिना परमात्मा के कर सकोगे? कभी किया है? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो बाहर? जब ये जानते हो कि पंखे के साथ बिजली जुड़ी हुई है, टीवी में बिजली जुड़ी हुई है, बल्ब में बिजली जुड़ी हुई है, ऐसे ही तुम्हारी आँख में परमात्मा जुड़ा हुआ है, कान में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारी वाणी में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे नासिका में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे हाथों में परमात्मा जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पैरों में परमात्मा जुड़ा हुआ है, अगर उसका करंट सप्लाई तुम्हारे इंद्रियों में, आर्गन में नहीं होगा तो कोई इंद्रिय अपना काम, बोलो तो कर रही है कि नहीं? अभी कर रही है कि नहीं इंद्रियां काम? तो फिर अंदर वो है कि बाहर है? तो अब तो बाहर से दृष्टि हटाओ और परमात्मा को अपने हृदय सिंहासन पर विराजित देखो। नंबर दो का प्रश्न है, इसी समय बिना गुरु बनाए, बिना ये शिविर पूर्ण किए, बिना कुछ किए, इसी समय परमात्मा है, तुम कैसे विश्वास करोगे? इसी समय बोलो, सब काल में। बहुत ठीक कहा, बहुत ठीक कहा, सब काल में है तो इसी समय भी है। उसके लिए कोई काल की अपेक्षा नहीं कि अभी तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, अभी तो स्नान नहीं किया, अभी तो तुमने ये नहीं किया, कोई कंडीशन नहीं। वो हर काल में, हर काल में है। तो ऐसा जो परमात्मा हर काल में है, हर समय में है, हर अंग में है, उसको बुलाने के लिए जप करना पड़ेगा? उत्तर दीजिए। माला करना पड़ेगी? हुलूली करना पड़ेगी? क्योंकि वो तो हुलूली करने के पहले ही है। मुर्दा महिला हुलूली नहीं कर पाएगा और मुर्दा व्यक्ति माला जप भी, कीर्तन भी। तो परमात्मा के लिए कोई जप करने की, माला करने की, हुलूली करने की जरूरत नहीं। उसको तो अनुभव करने की जरूरत है, उसको के लिए तो अनुभव करना है कि मेरा सारा दिनचर्या या मेरा जीवन उसी के सहारे चल रहा है। प्रैक्टिकल में आपको बताया था ट्रेन और पटरी, ट्रेन का जीवन किसके सहारे चल रहा है? बिना पटरी को लिए ट्रेन गति कर सकेगी? ट्रेन और पटरी का कभी वियोग होगा? तो ऐसे ही जीव और ब्रह्म का कभी वियोग, ये जीवात्मा किसके सहारे 84 में भटक रहा है? परमात्मा रूपी पटरी के द्वारा, परमात्मा रूपी लाइन के सहारे ये जीवात्मा चल रहा है। जैसे बिना लाइन या बिना पटरी के ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे बिना चैतन्य परमात्मा के जीव भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर कोई पुकार रहा है, जप कर रहा है, तो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? आगे आ जाओ, इनका हो गया कल्याण। हाँ, पर जल्दी जल्दी मेकअप कर लो खाली जगह को। हाँ, जल्दी जल्दी, और अब पीछे बैठेंगे, बीच में नहीं आएंगे। नहीं, वहीं बैठ जाएंगे। हाँ, बीच में, फिर वापस नहीं, वहीं। जो लोग बीच में से उठ के चले जाएं उनको पीछे जगह दे देंगे। हाँ, चले आओ। हाँ, जल्दी जल्दी, देरी ना करें उसमें। तो विचार करना है कि जो उसको पुकार रहे हैं वो कौन से श्रेणी के व्यक्ति हैं? कौन से? क्योंकि उसने परमात्मा को अपने से अलग माना है। पुकारना किसको पड़ता है? अपने अंदर जो है उसे पुकारेंगे कि जो हमसे बाहर दूर है? बोलो, तो फिर पुकार किसे रहा है? जरूर कोई बाहर उसके लिए है। तो परमात्मा को अपने से बाहर कभी मत मानना। नंबर तीन, आप जा खुद परमात्मा हो ये कैसे निश्चय करोगे? बोलो, सब रूप उसी के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ठीक कहा। सब रूप जब उसके हैं तो हमारा रूप कोई राक्षस का थोड़ा ही है, हमारा भी रूप उसी का है। सब रूप उसके हैं तो हमारा रूप भी उसी का है। सब अलंकार स्वर्ण के हैं तो भगवान के पैर की खड़ाऊ भी स्वर्ण की है। हर चीज, अरे जब सब मकान ईंटा सुराही दीपक मिट्टी का है तो सरस्वती गणेश भी मिट्टी का ही है। तो सब रूप जब परमात्मा के हैं तो हमारा रूप भी परमात्मा का। तो जो अन्य रूप में परमात्मा को ढूंढ रहा है वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? ब्रह्मत्यारा, क्योंकि उसने अपने रूप से परमात्मा को अलग माना है। अच्छा, ठीक है। आप कब सोते हैं जी? बोलो, सब समय। बहुत ठीक कहा। तो फिर आप कब जागेंगे? जिस दिन हम अपने को पहचानेंगे। हम जिस दिन अपने को पहचानेंगे उसी दिन जागेंगे। अभी हम सब सो रहे हैं, सोते सोते ही जीवन व्यतीत किया है। वो कुंभकर्ण तो 6 महीने की नींद में था, किंतु आप तो अनादिकाल से सोते सोते ही आ रहे हैं। और सोते सोते आने का मतलब बिस्तर पड़े रहना नहीं, आँख बनना नहीं। ये जो देह भाव, तुम्हारा हमारा है, जाति भाव, बस यही निद्रा काल है। कस्त्वम, यही जागृत काल है, यही जागरण काल है। लाइन थोड़ा सीधी कर लो भाई, तुम लोग हाँ टेढ़ी करके मत बैठो, हाँ तुम भी अपनी लाइन को सीधा करो, हाँ ऐसे। अच्छा, इस शिविर में कौन मुक्त हो सकेगा? अब एक प्रश्न है, मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, और जो बंधा हुआ रहेगा वो कभी मुक्त नहीं हो। एग्जाम्पल दो। बंधा हुआ पक्षी, वो सारे जीवन चलता रहेगा और वहीं मरेगा, आगे जा सकेगा नहीं। क्यों? बंधा हुआ है। खुला होता तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता, लेकिन एक ही जगह बांध दिया तो वहीं मरेगा। नंबर दो, पिंजरे का पक्षी सारे जीवन पिंजरे में पंख हिलाता है, जब मरेगा तो कितने दूर मिलेगा? बोलो, वहीं क्यों, आगे क्यों नहीं गया? पिंजरे में बंद था तो सारा जीवन पंख हिलाता रहा, उसकी प्रगति। नंबर तीन, बंधी हुई नौका दिन भर चलाओ कितनी दूर जाएगी? बोलो, वहीं, आगे नहीं जाएगी। क्यों? ये बंधन है। तो ऐसे ही विचारना, अज्ञान में बंधा हुआ, अंधविश्वास में बंधा हुआ मूढ़ व्यक्ति, वह कितना भी मंत्र माला जब पूजा पाठ करे वह मुक्त हो सकेगा? वेद कहता है विमुक्तस्य विमुच्यते, वेद मंत्र है विमुक्तस्य विमुच्यते, बंधन को तोड़ने वाला, हिम्मत करने वाला ही सत्य की तरफ चल सकेगा। और जो बंधन को तोड़ने में डर लगता है, क्या ये तो सावित्री अमावस्या उपवास है, ये तो गुरुवारी है, ये तो लक्ष्मी व्रत है, ये तो सत्यनारायण का ढागा है, तो ये हनुमान बाबा का है, ये गले में गुरु की घंटी है, तो फिर ये वहीं बंधा रहेगा। अभी आपके हाथों में जिन जिन के डोरे रस्सी बने हैं, उठाना, कितने लोग बंधे हुए हैं जिन जिन के हाथों में? हाँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये सब पशु हैं। ये जो हाथ उठा रहे हैं रस्सी बंधी, ये सब पशु हैं, इनको मनुष्य मत समझना। और मैं नहीं, भगवान कहते हैं, वेद भगवान, यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, नोट कर लेना कि गलत तो नहीं कह रहा है, यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रथम अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण और दसवें मंत्र में लिखा है, ये सब देवताओं के पशु, इनका कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये तो देवताओं के पशु है। और सुनो, सरल दृष्टांत से, चासी के कोई पशु चुरा ले तो चासी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि दुख होगा? क्योंकि उसका तो परिवार जीवन पशुओं से चल रहा था, खेती में काम करते थे, दूसरा घर में दूध मिलता था, तो जैसे चासी नहीं चाहता कि उसके कोई पशु चुरा कर ले जाए, ये देवता भी नहीं चाहते कि ये हमारे पशुओं को निरंजन ग्वाला भगा के ले जाए। इसलिए देवता लोग विघ्न करेंगे इस शिविर में आने के लिए, बता रहा हूँ। ये तीन दिन से वर्षा जो हो रही है, ये देवताओं का प्रकोप है कि कितना इनमें साहस है जो इस सत्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो दिखा दिया तुमने, देवताओं को भी चैलेंज कर दिया कि जितना तेरी मर्जी है पानी गिरा के देख ले, पर हम इस सत्य मार्ग से हटेंगे। ये तुम्हारी विजय है देवताओं के साथ। तो ये जो रस्सियां बनी है, ये बेचारे देवताओं के पशु हैं, इनको डर लगता है, और देवता नहीं चाहता कि मेरे इन पशुओं को कोई हटा ले, क्योंकि इनके नाम की ये आरती करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये देवताओं को ये ब्रह्म ज्ञान पसंद नहीं है। अच्छा, विचार करते हैं इसके आगे। तो जिन जिन के हाथ में रस्सियां हैं या नाना प्रकार का अपना सुंदर रूप बना रखा है, दाढ़ी बढ़ाकर, मूछा बढ़ाकर, है चुटैया बढ़ाकर, तो सोच लेना कि ये भी बेचारा अपने बना हुआ है, किसमें? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग मुझे हंसेंगे, लोग मुझे करेंगे। अगर मैं रोज तिलक ना लगाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे? इसलिए 111 नंबर लगाना पड़ता है, 111। तो ये 111 क्यों? समाज के द्वारा मुझे रोटी मिलती है, भिक्षा मिलती है, और मैं बाल नहीं रखूंगा तो मेरे को आश्रम में नहीं रहने देंगे। तो पेट भरने के लिए बेचारा स्वांग रचता है बहुरूपियों का। परमात्मा के लिए कोई स्वांग रचने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो सामान्य है। याद रखो इस शब्द को, सामान्य, सामान्य, और तुमने विशेष बना के रखा है। अपने से अलग उसकी शक्ति, अपने से अलग उसका रंग, अपने से अलग उसका चरित्र। अरे परमात्मा तो पशु में पशु जैसा है, मनुष्य में मनुष्य जैसा है, कीट में कीट जैसा है, गुलाब में गुलाब जैसा है, गेंदा में गेंदा जैसा है, वो हाथी में हाथी जैसा है, और घूसरी में घूसरी जैसा है। वो ऐसा नहीं कि वहाँ बैकुंठ में बैठा है और उसको शिवनाथ के ऊपर लेटा रखा है शेषनाथ पर, ये अज्ञानियों की कल्पना है। अगर वो वहाँ बैठा है तो सुअर में कौन है, फिर कुत्ते में कौन है, फिर गधे में कौन है, फिर हाथी ऊँट में कौन है? इसलिए उसको विशेष मत बनाओ, विशेष की कल्पना छोड़ दो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये वेद का सिद्धांत है, सर्वत्र समाना, एवरीवेयर इक्वल, कोच अंतर नहीं छोटा ही बड़े होने का। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त। ये बंधन छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय के 66 श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जितने जितने ये तुमने बाल चुटिया दाढ़ी मूछा रस्सियां डोरे जनेऊ यज्ञोपवीत जो जो तुमने पकड़ा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब का परित्याग करो और फिर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये बात को सुनकर अब कल मैं देखूंगा कि जितने आज पशु हैं वो पशु ही बनकर आ रहे हैं कि अब वे मनुष्य बनने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, और मनुष्य बनने के लिए प्रस्तुत होने के लिए हिम्मत चाहिए। उन रस्सियों को, तागों को, डोरों को, कंठियों को जो हमने बांध रखे हैं, और लगता है ना ना कदाच कौन है जीबे, मोर अमंगल है जीबे, मुझ ताको फेफाड़ी दे भी तो मोर कौन है बे, बस। तो ये देवताओं के साथ बंधा हुआ है ये, और इसका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता, मुक्त ही मुक्त होगा। और तुम्हारी प्रार्थना क्या है? अस्तो मा तमसो मा मृत्युर्मा, ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तुमने बहुत इधर श्रद्धा की किंतु कल्याण, तो गुरु से प्रार्थना की कि असत से निकालो और फिर सत्य की तरफ चलाओ, अंधकार से निकालो फिर प्रकाश में चलाओ, और इधर मृत्यु से निकालो और अमृत का अनुभव। तो जब तक यहाँ से हटेगा नहीं, असत से हटेगा नहीं, सतमार्ग पर यात्रा कर सकेगा। तो सतमात मार्ग पे यात्रा करने के लिए यहाँ से अपने बंधन को तोड़ना होगा, तभी तो सतमार्ग की तरफ चले पाएगा। और अगर ये कुएं में पड़ा रहेगा तो फिर इसको खुले आकाश का अनुभव हो सकेगा? तो इसको तो समाज के, ये जो तुम्हारे संप्रदाय ये सब कुएं हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, एक भी धर्म नहीं है, सुन लो कान खोल के, ये हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं, आर्य धर्म नहीं, फिर क्या है? ये समाज है, आर्य समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज या बौद्ध समाज, ये समाज है। और समाज एक संगठन का नाम है जो एक मान्यता सिद्धांत लेकर चलता है, और उसके मान्यता सिद्धांत को नहीं स्वीकार करेगा तो समाज उसका परित्याग भी कर देता है। पर ये आत्मा, ये असली धर्म है, इसको कोई मानो या न मानो वो तुम्हारा कभी त्याग नहीं करता है। अच्छा, तो अब विचारेंगे कि सद्गुरु किसे कहते हैं, उसके दो उपाधियां क्या है बोलो, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय गुरु किसे कहेंगे, जो शास्त्रों का ज्ञाता है पर ब्रह्म का अनुभव। ब्रह्मनिष्ठ किसे कहेंगे, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है किंतु शास्त्र का ज्ञान। तो दूसरे के कल्याण के लिए दोनों उपाधि गुरु के पास होना जरूरी है। दूसरे के कल्याण के लिए पहले अपना कल्याण होगा तभी तो दूसरे का कर पाएगा। जिसने अपना कल्याण नहीं किया वो दूसरे का भी कल्याण कर सकेगा। तो पहले ब्रह्मनिष्ठ खुद होता है, आत्मनिष्ठ खुद होता है और दूसरों को भी ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ का बोध कराने के लिए फिर वो शास्त्रों को पढ़ता है। किस तरह से मैं उपदेश दूं ताकि मेरी बात पर विश्वास करके और ये सत्य को स्वीकार करे। कौन कौन सी कल मैं लिखा चुका हूँ ना कि और फिर से लिखाना पड़ेगा। तो भेद भ्रांति और कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये सब के अंदर भ्रांतियाँ हैं। सब भक्तों के, योगियों के, कर्मियों के, समाज वालों के, सब में पांच भ्रांति। पर सद्गुरु वही जो पांचों भ्रांतियों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का अनुभव करा सके। अच्छा, तो तुम्हारे श्वासों के साथ में जो परमात्मा का दिव्य नाम चल रहा है वो मैंने इशारा दिया था कि प्रातःकाल 5 बजे या 4 बजे के समय में उठकर आप कान को बंद करके सुनना। तो कितने लोगों ने सुना है सचमुच में मालूम पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि वो माला करने की चीज़, परमात्मा का नाम जपने की चीज़ वो तो हो रहा है, इसीलिए उसको अजपा कहा। अजपा यानी जो जपा स्वतः चल रहा है सब समय, अभी भी, इस समय भी, पर तुम्हारा ध्यान मेरे शब्दों में है, तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन जब तुम कान बंद करोगे और श्वास को विवेक से आने जाते हुए अनुभव करोगे सुनाई पड़ेगा। इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब का धर्म है। अरे यहाँ तक पशुओं में भी ये चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, पर ये परमात्मा ने सबके साथ यह मंत्र दिया। अब इसका अर्थ किसको मालूम है, सो यानी वह जिसे तीर्थों में, मंदिरों में, पूजा में, ध्यान में, स्वर्ग बैकुंठ में ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, सो हम, वही मैं हूँ। ये अर्थ उसका पकड़ना। माला भी बहुत से सोहम सोहम करते हैं, पागलपन है, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो तोते को सुआ को रटा दो, वो सुआ भी राम राम अल्लाहु अकबर बोल देगा, पर उससे कोई कल्याण थोड़ी है। तो ऐसे ही इसका अनुभव करना है कि जो परमात्मा सर्वत्र है, सो वही मैं हूँ। तो ये जो दिखाई पड़ता है घर में, परिवार में, समाज में, ये मैं इसके अंदर रहता हूँ, मैं इसके अंदर रहता हूँ। वो दिखाई पड़ने की चीज़, ये परमात्मा इसके अंदर रहते, ये बुरखा है, ऐसे ये भी मेरा बुरखा है, स्त्री और पुरुष, ये जवान, बालक, बूढ़ा, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इसके अंदर हूँ और ये मेरा बाहर का आवरण है। लोग इसी को पहचानते हैं, बाप बेटा, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, हिंदू ब्राह्मण, उड़िया बंगाल, लोग इस बुरखे को पहचानते हैं और इस बुरखे से संबंध रखते हैं। और मैं तो बुरखे वाला हूँ, मैं तो बुरखे वाली हूँ। जैसे घर वाला घर से अलग है, मोटर वाला मोटर से अलग है, ऐसे ही ये देह वाला देह से, हम देह से अलग हैं। तो किन गुरुओं से बच के रहना चाहिए जो तुमको सिद्धि चमत्कार दिखाए, वो तुम्हारे कल्याण का साधन, वो तो तमाम जादूगर दिखाते हैं, रोड पे दिखा देते हैं, स्कूल कॉलेजों में दिखाते हैं, ऐसे हाथ किया घड़ी ला कर दे दी। और शायद आपने देखा होगा ओ माई गॉड पिक्चर, उसमें सब असलियत खुल जाती है, अंधविश्वास सब को हटाया जाता है। और नहीं देखा तो जरूर देखना, बाजार में से सीडी लेकर हाँ, या अपने केबल टीवी वाले को बोलकर उसको देखना, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि वास्तव में अब ये बात जो हम जान रहे हैं, यह बात पहले से जाने होते तो कितना हमारा जीवन सुखमय होता। तो अब वह मैं हूँ कौन जिसे बाहर ढूंढ रहा था, यह मैं नहीं हूँ। गुरु शिष्य बनाते हैं कि गुरु बनाते हैं? प्रमाण क्या है? कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमको मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ साइंस बनाकर विदा करता है। हम तो स्टूडेंट बनकर जाते हैं और वहाँ वो विद्या हमको इतनी दे देता है कि अब हम दूसरे कॉलेजों में जाकर खुद लेक्चरशिप भी मास्टरशिप भी कर लेते हैं। पूरे सदगुरु आपको कभी साधन बताते हैं? वो कभी साधन बताते हैं? साधन वह बताएगा जो खुद अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जिसने खुद ने परमात्मा को अपने अंदर, सबके अंदर, अपने अंदर, सबके अंदर, जिसने परमात्मा को नहीं जाना है वही कहेगा चार धाम की यात्रा करो, अमरनाथ की यात्रा करो, तिरुपति चलो, तो सिल्लचे साईं चलो, अयोध्या वृंदावन चलो, बाबा गुरु बन के बस में तुम्हारे लिए या ट्रेन में बोगी रिजर्व करा लेगा बाबा जी अपने साथ, को खुद तो डूब रहे हैं और वो सब को भी ट्रेन में बिठाकर कि बस में बिठाकर डूब रहे हैं। जिसने परमात्मा को अपने हृदय में देख लिया सबके अंदर, सिया राम मैं बोल भी रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, फिर भी कहते चलो वहाँ भगवान के अयोध्या में दर्शन करेंगे, तो यह कभी विश्वास करने योग्य ये दम्भी गुरु साधन बताते हैं। सिद्ध गुरु तत्वमसी तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही हूँ, समबाहु त्रिभुज याद है ना, समबाहु त्रिभुज, मैं बराबर आत्मा के, आत्मा बराबर परमात्मा के, परमात्मा बराबर आत्मा के और आत्मा बराबर मैं और आत्मा में फर्क मत समझना। अभी तक आप इसको मैं माने थे, यही बहुत बड़ा पाप है, ये मैं नहीं है, ये मेरा है, शरीर मैं नहीं शरीर, कुत्ता मैं नहीं कुत्ता, जूता मैं नहीं जूता, मुरली मैं नहीं मुरली, धनुष में नहीं धनुष, तो ऐसे ही देह में नहीं देह, तो देह मेरा है और मेरा को मैं मान कर बैठे, तो मैं और आत्मा एक चीज है, समझा रहा हूं। जैसे किसी ने कहा उसने आत्महत्या कर डाली, तो आत्महत्या कर डालने का मतलब किसी दूसरे की कि अपनी, तो अर्थ निकला आत्मा का यानी सेल्फ। आत्मकल्याण करो, आत्म उद्धार करो, इसका मतलब किसी दूसरे का कि अपना, तो आत्मा का मतलब हो गया अपना। आत्मा की सद्गति करो तो अपनी की किसी और की, आत्मा का अर्थ होता है अपना। लड़के को कहते हैं आत्मज, लड़की को कहते हैं आत्मजा, तो वो भी अर्थ अपना ही निकला। आत्महत्या, आत्मसमर्पण, डाकू ने का आत्मसमर्पण कर दिया, पेपर में भी आता है कभी, आत्मसमर्पण किया तो किसी और ला के रख दिया कि अपना किया, तो अब आज से समझ लो आत्मा का अर्थ मैं होता है। आत्मा का अर्थ ये नहीं, ये तो मेरा है और मैं इससे अलग हूँ। आज का विषय प्रारंभ करूँ इसके लिए, और आज आपको एक नहीं दो फिल्म दिखाई जाएगी समय होगा तो, ऐसी अद्भुत फिल्म पृथ्वी पर कभी नहीं, कहीं नहीं और किसी ने नहीं देखी, वो ऐसी अद्भुत फिल्म होगी और तब जाकर आज आपकी आंखें खुलेगी कि हम आज तक किस तरह से गुमराह हो रहे थे, सत्य पथ को छोड़कर किधर भटक रहे थे, हमारे द्वारा कितना अनाचार दुराचार पापाचार हो रहा था। ये उस फिल्म को देख कर ही, और घर जाते समय सुन लो, बुक स्टॉल से आपको फार्म दिया जाएगा, दो फार्म, एक होगा रूल्स रेगुलेशन का, एक होगा एडमिशन फॉर्म। क्योंकि ये जो अभी चर्चा चल रही है, अभी आपके सामने मैं आउटडोर का सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ, आउटडोर, इंडोर सब्जेक्ट अलग होगा, उसमें वही आएगा जो एडमिशन फार्म भर कर देगा। उस एडमिशन फार्म के लिए कोई एक पैसा देने की ज़रूरत, चेला बनने की ज़रूरत नहीं, केवल अपने शुद्ध मन का वह प्रतीक होगा। आप कहोगे कैसे, उसमें चार बातें मुख्य पूछी गई है, मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग जोतुक गर्भपात, और ये दुष्कर्म मैं जीवन में नहीं करूँगा। ऐसी जो प्रतिज्ञा करेगा उस फार्म में यस करके कि हाँ, तब उसको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो बंद क्लास होगी उसमें दूसरे कोई नहीं आएंगे, और उसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। बस एंट्री फीस यही है कि अपने शुद्ध मन को वह विश्वास करके प्रकट करेगा। और बाकी ऐच्छिक बातें भी है, वो भी सुन लो, वो कंपलसरी नहीं है, तुम्हारे मन की अवस्था को पहचानने के लिए कि तुम्हारे मन में दया है या नहीं, औरों के प्रति श्रद्धा भक्ति है या नहीं, कि केवल तुम अपने को ही सुखी चाहते हो। तो क्या क्या पूछा है, आप मरने के बाद नेत्रदान देने में श्रद्धा करते हैं या नहीं, बस इतना, करते हैं तो हाँ लिख देना, नहीं करते हैं तो ना कर देना। आपको इंडोर क्लास में आने के लिए कोई रुकावट नहीं है। फिर पूछा है, आप 6 महीने में एक बार रक्तदान करने में श्रद्धा करते हैं या नहीं, श्रद्धा है तो हाँ लिख देना, अगर श्रद्धा नहीं तो ना लिख देना, पर इंडोर क्लास में आने में रुकावट नहीं होगी। फिर पूछा है, आप वृक्ष लगाने में श्रद्धा करते हैं या नहीं, अगर श्रद्धा है और कर रहे हैं तो अच्छा है, हाँ करना, और अगर नहीं कर रहे हैं और करने की रुचि जग जाए तो, और नहीं श्रद्धा है तो ना कर देना, उससे भी आपको इंडोर क्लास आने में रुकावट नहीं। एक और पूछा है, माह में एक दिन किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन देने में श्रद्धा करते हैं या नहीं, करते हैं तो लिख देना हाँ, नहीं तो ना। तो इन चार बातों से आपको इंडोर क्लास में आने में रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर वो मूल मुख्य प्रतिज्ञा मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गर्भपात जोतुक, इसमें अगर तुम कह दोगे इटा मुँह करीबे नाही, तो फिर मुँह काकू कहूचे अपन घर जानतु, हाँ आपके लिए शिविर नहीं है। जब तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, मांस मछली खा खा कर पेट भर जाए, मन भर जाए, फिर आ जाना, परमात्मा तो कभी मरता नहीं है। तुम मर रहे हो खाने के लिए तो पहले अपनी तृप्ति कर लो, जब तुम्हारी मन की वासना खत्म हो जाए तब परमात्मा तो दोनों हाथ फैलाकर तुम्हें पकड़ने के लिए बैठा है। तो ये आपको फार्म लेकर जाना है, दो फार्म, एक तो नीति नियम का, किस तरह से क्लास में आके बैठना है, किस तरह से हमको श्रवण करना है, वो भी आपको सिखाना पड़ रहा है, वो पढ़ के घर में रख लेना, उसको मत लाना, पर जो आपका प्रवेश कार्ड जिससे मिलना है वो फार्म को भर कर देना, और मुख्य बातें जो थी वो बता दी, बाकी तो उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, इतना साधारण बात है, जाते समय लेकर जाना। और आज की जो फिल्म है, फिर सावधान करता हूँ, किसी का दिल कमज़ोर हो, किसी का दिल कमज़ोर हो तो घर मत भागना, आंखें बंद कर लेना, फिर आंखें खोल लेना, वो दृश्य निकल जाएगा तो फिर आप उसके लाभ से वंचित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आज की जो फिल्म अद्भुत है, पृथ्वी पर कभी नहीं कहीं नहीं किसी ने नहीं देखी है, वो बनाई है, तो उससे आप अपना भी कल्याण करेंगे, अपने जाति बंधुओं का भी कल्याण करेंगे, अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे। अकल्याण की तो कोई बात ही नहीं है, जो विषय चला है जा रहा है आपके देश के लिए, आपके प्रांत के लिए, आपके जिला के लिए, आपके नगर के लिए, आपके घर समाज के उद्धार के लिए होगा, ये जाते समय ध्यान में रहेंगे। तो अभी हमारा विषय चल रहा है आज का, कि गुरु जब मिल जाएगा, कल गुरु विषय था ना, तो एक एक दिन क्रम से चल रहे हैं, मनुष्य का शरीर का महत्व बताया, फिर काम क्रोध लोभ मोह की बात बताई, फिर आनंद रहस्य बताया, फिर परमात्मा तत्व बताया, फिर गुरु तत्व बताया। आज बताया जा रहा कि गुरु हमारे अंदर क्या परिवर्तन करेगा। परमात्मा तो हम अंदर पहले से बैठा है और फिर नाम भी हमारे अंदर पहले से ही चल रहा, फिर ये गुरु की क्या, तो वो गुरु हमारे लिए केस लड़ेगा भगवान से जाकर। तो भगवान से जाकर नारद कहते हैं कि प्रभु इन सब का कल्याण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये इतने मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले, चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, इनका कल्याण क्यों नहीं। भगवान कहते हैं वो सुन लो नारद, ये मंदिर जाने वाले, ये मस्जिद जाने वाले, ये चर्च गुरुद्वारा जाने वाले, ये तीर्थ जाने वाले, ये पूजा पाठ करने वाले, रामायण गीता कुरान पुराण पढ़ने वाले, इनका उद्धार नहीं होगा। नारद कहता क्या आप अद्भुत बात कह रहे, इनका उद्धार नहीं होगा तो किसका होगा। भगवान कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुआ स्मृति, स्मृति विप्र मोक्ष, स्मृति लब्ध्वा सर्व ग्रंथि विप्र मोक्ष। अरे नारद, आहार शुद्ध से मन शुद्ध होता है, लिखने वाले पॉइंट नोट करना, आहार शुद्ध से मन शुद्ध होगा और मन के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि के शुद्ध होने से ज्ञान शुद्ध होता है और ज्ञान के शुद्ध होने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्ति के लिए, दुखों से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। उस ज्ञान के लिए शुद्ध बुद्धि की जरूरत है, उस शुद्ध बुद्धि के लिए शुद्ध मन की जरूरत है, उस शुद्ध मन के लिए शुद्ध आहार की जरूरत है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। एक साधारण पानी पीते हो आपकी भाषा कैसी सुमधुर होती है, लेकिन एक वो लाल पानी पी लो तो तीसरी आँख खुल जाती है, फिर छोटे छोटे नहीं दिखते, बड़ा बड़ा दिखता है। और फिर घर में आके देखो कैसे तूफान मार पीट तोड़ना फोड़ना करता है। इसलिए जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न तीन प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुणी अन्न खाने से बुद्धि सत्वगुणी हो जाती है, रजोगुणी अन्न खाने से बुद्धि रजोगुणी हो जाती है, और तमोगुणी अन्न खाने से बुद्धि तमोगुणी हो जाती है। और सत्वगुणी का मन शुद्ध हो जाता है, रजोगुणी का मन चंचलता को पाता है, और तमोगुणी का प्रमाद मूर्ता को प्राप्त होता है। ये सब गीता के 17 अध्याय के 7, 8, 9 श्लोकों में भगवान ने, और गीता के 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग में विस्तार से बताया है। तो ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्तम, सत्वगुणी आहार लेने वाला, देवताओं को प्रिय अन्न को खाने वाला, वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, कल्याण की तरफ प्राप्त होता है। और मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, और जो रजोगुणी आहार में रुचि करता है वो इसी मृत्यु लोक में ही जन्मता और मरता रहता है। और अधो गच्छन्ति तामसः, जो तमोगुणी अन्न खाता है अधो गच्छन्ति तामसः। तो तीन तरह के अन्न हैं, तीन तरह का फल है, तीन तरह का उसकी मन की स्थिति है। तो शास्त्र क्या कहता है सुनो, अली पतंग मृग मीन गज, इनको एक हुआच, तुलसी वाकी का गति जाके पीछे पांच। पांच प्राणियों के नाम पुराण में, भागवत में, उपनिषदों में मिलते हैं, जिनको एक एक इंद्री के विषयों में आसक्ति था। कौन कौन? पहला तो भौंरा बताया, दूसरा पतंगा बताया, तीसरा उसको अपना हरिन बताया, चौथा मछली, और पांचवा हाथी। ये पांच प्राणी ऐसे हैं जिनको एक इंद्रिय के विषय में ही आसक्ति थी और उसी में ये मर जाते हैं। तो अब शास्त्र कहता है तुलसी वाकी का गति, उस मनुष्य की क्या गति होगी जाके पीछे पांच, जिसके पीछे पांचों इंद्रियां 24 घंटे झकझकोर रही है। सुनने का विषय चाहिए, छूने का विषय चाहिए, देखने का विषय चाहिए, स्वाद लेने का विषय चाहिए, सूंघने का, दिन भर इन्हीं पांचों के अंदर फंसे रहते हैं। पर भौंरा जैसे सूर्य का प्रकाश मिलता है कमल को तो कमल का पुष्प खिल जाता है, भंवरा आकर बैठता है और उसमें उस सुगंध का पान, पराग का पान करता करता करता रहता है, इतना मदमोहोश हो जाता है। और सूर्य के किरणें जब छूटने को नहीं मिलती है कमल के पुष्प को तो कमल का पुष्प बंद हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से कमल का पुष्प खिलता है और सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिलता है तो बंद। तो वो जो भंवरा शीशम लकड़ी को छेद करके शिशु काठ को भी छेद करने में समर्थ है, पर आसक्ति के कारण कमल के पुष्प के वो कोमल कोमल पखड़ियों को भी छेद करके बाहर, और क्या सोचता, रात भर मस्ती लेता रहूँगा और सुबह निकल जाऊँगा। होता यही है कि वो रात भर उसमें बंद रहता है, सुबह हाथी आते हैं और सरोवर में धाम से कूद जाते हैं और उसको समय सूंड में लपेट के कुचल कर मार देते हैं। ये मौत का कारण हाथी के द्वारा या उस आसक्ति के कारण मृत्यु को पाता है। किसकी आसक्ति थी? नासिका का विषय गंध। बस नंबर दो आता है पतंगा। वो क्या करता है, ये जो आपके हैलोजन बल्ब है कि स्ट्रीट लाइट है कि पेट्रोमैक्स है कि गैस चूल्ही है, उसके ऊपर आकर क्या सुंदर शैया है और मैं इस पे विश्राम करूँगा, और वह आकर अपने प्राणों की बलि दे देता है। आप सुबह जब झाड़ू निकलता है तो कितना ढेर ढेर वो कीड़े लाइट के नीचे मिलते हैं, उनको अपना नेत्र इंद्रिय का विषय रूप में आसक्ति है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है। पहला वाला किस में मरा? नासिका की आसक्ति में। कौन था वो? भौंरा। और पतंगा किसकी आसक्ति में मरा? नेत्र का विषय रूप। अब आया ये हरिण। ये हरिण की मृत्यु का कारण क्या है? बोले इसका संगीत में श्रवण इंद्रिय का विषय संगीत में आसक्ति है तो इसको मारा जाता है। कैसे? जंगल में वे शिकारी जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं और ये सुनने में इतना विभोर हो जाता है और बजा और उसके पास पहुंच जाता है, पीछे दूसरा शिकारी तीर मारता है और प्राण छूट जाते हैं संगीत में आसक्ति के कारण। और ये मरने का भी कारण जान लो, ये बाबा समाज, साधु समाज, भंड समाज अपने को साधु दिखाने के लिए, महात्मा दिखाने के लिए इन निर्दोष प्राणियों की पैसा देकर हत्या कराते हैं। दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हमको मृग चर्म चाहिए, तुम लोग भी पूरी गए हो, जगन्नाथ दर्शन किए हैं और समुद्र के किनारे भी गए होगे, समुद्र देवता के दर्शन किए, और जब लौटते हो तो एक बाजार ऐसा है जहाँ पर केवल मृग चर्म का ही सामान, अटैची कह दो, आपका वैनिटी पर्स, जूता, चप्पल, सैंडल। तो वे बाबा जाता है, हमको मृग चर्म चाहिए। दुकानदार कहता स्टॉक में नहीं है, सब खत्म। वो कहता मुझे तो चाहिए, कितने समय में मिलेगा? बोले एक महीने में मिलेगा, एडवांस देना होगा 5,000। ठीक है, बताओ कैसे रंग का चाहिए? दुकानदार ऑर्डर बुक करता है, बाबा बताता है काले रंग का चाहिए कि भूरे रंग का। अरे कितने फीट वाला चाहिए? 2 फीट, 3 फीट, नहीं मुझे 5 फीट वाला, 6 फीट वाला। ऑर्डर बुक करता है और शिकारियों को बताता है इतना इतना मेरे पास ऑर्डर है, तुम जाकर मारो तो तुमको एक एक के लिए 500 रुपया दिया जाएगा। शिकारी 500 रुपये के लिए जाकर उन प्राणियों को मार कर लाते हैं और दुकानदार को दे देते हैं, तो उसमें उसकी हत्या का कारण बन गया है। अब विचारो इसमें मांस तो मांस भक्षियों को बेच दिया जाता है और ये जो हड्डियां हैं, सुनोगे, बिना का टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट, और भी तुम्हारे जो है ये बोन पाउडर है, हड्डी का चूर्ण। अब कुछ कंपनियां ऐसी है जो लिख देती है हरे रंग की बिंदी लगाकर कि ये प्योर वेजिटेरियन है, इसमें हड्डियों का चूर्ण नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा, गवर्नमेंट का, सरकार का नियम है जिसमें हत्या से संबंध है, उस वस्तु के ऊपर लाल रंग का एक कॉर्नर में बिंदी लगी होती, लाल रंग की, चाहे नमक हो कि मसाला हो, आटा की, बेसन की, कोई औषध, उस पे लाल रंग की बिंदी है तो सोचना इसमें किसी जीव की हत्या का संबंध है, और हरे रंग की बिंदी है तो सोचो ये वेजिटेरियन है, इसमें कोई जीव की हत्या का संबंध। ये बात कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाना, तो हाँ बहुत लोग शिक्षित है, सब जानते हैं। तो ये इस प्रकार से उसकी हत्या का कारण बन गया। तो परमात्मा की भक्ति का पहला कदम अहिंसा से शुरू होना था कि हिंसा से? अहिंसा परमो धर्म, ये बाबा ने पहला ही कदम रखा हिंसा से, पैसा देकर मरवा कर 5,000 रुपया देकर और मृग चर्म लेकर अब दिखा रहा अपने गांव में चेलों के पास में कि हम कितने बड़े सिद्ध महात्मा। और आपसे भी कहता हूँ, अगर कभी चाहो पूरी तो कभी वो खरीद कर आसन मत लाना, कभी सैंडल, कभी जूता, कभी अटैची, जो हत्या से प्राप्त होते, अपनी मौत से जो मर गए हैं उनका चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग करने में अपराध, खादी भंडार पे शायद आपको कुछ मिलेगा, पर अपनी मौत से कितने लोग मरेंगे, कितने पशु मरते हैं। अभी तुमको जूते की दुकान खोलना है, 2 नहीं 10 ट्रक भर के आ जाएंगे, ये कैसे बन गए? अपनी मौत से मरने वाले पशुओं के ये तुम प्रयोग करते हो, जितने भी बैठे हो सब जिंदा पशुओं को काट काट के मारा जाता है, चाहे कलकत्ता का कत्ल घर हो कि बॉम्बे का कत्ल घर हो कि वो दिल्ली का कत्ल घर हो कि आगरा का कत्ल घर हो, यह रोज रोज नए नए ऑटोमेटिक कारखाने बनते चले जा रहे हैं। ऑटोमेटिक वो गाय एक छोटे रास्ते से निकाली जाएगी जो पलट भी नहीं सकती और वहीं खटाखट उनकी गर्दनें कटती जाएगी, मांस अलग हो जाएगा, चमड़ा अलग हो जाएगा, जिंदा प्राणी को गरम गरम पानी में उबाल कर और वो चमड़ा निकाला जाता। डिमांड तुम्हारी है सॉफ्ट मुलायम कॉफ लेदर, तो मुलायम चमड़ा मरे पशु का कभी नहीं होता है, जिंदा पशु को गरम पानी में उबाला जाता है, दिखाऊंगा आंखों से अगर हिम्मत होगी तो, किस तरह से गाय को, किस घुसरी को, कि कुत्ते को गरम पानी में, बिल्ली को उबाल कर और फिर वो जो चमड़ा बनता है तब तुमको वो मुलायम सॉफ्ट है, ऐसी तुम्हारी डिमांड है, इस कारण से इनकी हत्या होती है। और ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा, आगे के विषय चलते हैं। और हाथी की मौत क्यों होती है? उसकी मौत का कारण सेक्स, संभोग, उसको इतनी आसक्ति है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, ऊपर से बेम्बो डाल दिए जाते बांस, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा सा अन्न, पानी, तो हरा हरा अंकुर आ जाता है पृथ्वी जैसा, और एक नकली हथनी कागज की बनाकर रख देते हैं और उस हाथी को उस तरफ बैंड बाजा ढोल बजा के दौड़ाया जाता है और वो हाथी उसी हथनी से संबंध के आसक्ति में गड्ढे में गिरता है और वहाँ उसे भूखा रखा जाता है, उसके दांतों को निकाला जाता है जिंदा को। मरे को निकालने में तो थोड़ा आसानी हो जाती है, वो तड़प तड़प के मरता है और उसके सींग दांतों को निकाला जाता है। जंगली लोगों को 150 रुपया दे देते हैं, वो जहरीला तीर मार देता है और वो तड़प तड़प के मरता है। फिर उन व्यापारियों को विदेश में उसी हाथी के दांत की कीमत यहाँ भारत में 10,000 है, वहाँ जाकर उसको 30,000, 3 गुना ज़्यादा मिलता है, इस तरह से उसकी मौत का कारण है। अब आया है विचार करने को, ये जो माताएं साड़ियाँ पहनती है सुपर फाइन सिल्क, मट्ठा साड़ी, कई लोग सेठ लोग भी मट्ठे का कुर्ता पहनते हैं, मट्ठे का चादर अपने ऊपर लपेटते हैं, ज़्यादा गर्मी मिलती है। जानते हो 2 लाख जीवों की हत्या की जाती है, जिंदा को मारा जाता है, तब एक मैडम के लिए साड़ी बनती है सुपर फाइन सिल्क मट्ठा साड़ी। जिंदा अंडों को वृक्ष से तोड़ा जाता है, उसमें एक छोटी चिड़िया होती चड़ी, कॉकरोच की तरह उड़ती भी है और चलती भी है, और वो अपना उस अंडे में छेद करके और निकलती है, तो वो जो व्यापारी है कपड़ा बिनने वाला जुलाहा, वो सोचता है ये सब निकल जाएंगे, तो खद्दड़ सिल को कोई लेगा नहीं, तो इसलिए वो जिंदा अंडों को पानी में उबालता है और जो साएं साएं साएं करके तड़प तड़प के मर जाते हैं, तब जाकर आठ अंडों के जोड़ से एक सूत तैयार होता, इतना महीन बारीक कि दिखाई नहीं पड़ता, तो आठ तारों से और फिर जाकर एक साड़ी बनती है। दया करो, टेरेलिन पहन लो, टेरिकाट पहन लो, खद्दड़ पहन लो, दिगंबर भी रह जाओ, लेकिन अपने शरीर को ढकने के लिए यह इन निर्दोष प्राणियों की हत्या को स्वीकार मत करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। तो इसी प्रकार कई लोग कमर में बेल्ट डालकर बैठते हैं, लेदर बेल्ट, जानते हो तुम्हारे लेदर बेल्ट के लिए उतने लंबे पशु को ढूंढा जाएगा, 40 इंच 50 इंच का लंबा पशु जब मिलेगा तब उसकी 4 इंच चौड़ी पट्टी को चीरा जाएगा जिंदा को चमड़े से, और फिर उसको तैयार करके उधर बक्कल और कुछ लगेगा और तब तुम पेंट के ऊपर अपने को सजा कर चलोगे। ओ मेरे भाई, और टेरिकाट का पहन लो, नायलोन का ले लो बेल्ट, नहीं तो माताओं की तरह नाड़ा डलवा लो, माताओं का पेट बढ़ता है तो नाड़ा ढीला कर लेते हैं और पेट छोटा हो गया तो नाड़ा टाइट कर लेते हैं, तो ऐसा अपने पैंट में पजामे में डाल लो, लेकिन ये लेदर बेल्ट का प्रयोग करना बहुत बड़ा पाप है। इसी तरह काफ लेदर, ये गर्भवती गाय का बच्चा, गर्भवती गाय को पहले गर्म पानी में उबाल के मारा जाता है, फिर गर्भ का बच्चा निकाला जाता है, तब जाकर फिर उसके द्वारा उसके चमड़े से वस्तुएं बनती है, तो इस तरह से हत्या का एक कारण होता है। तो आगे विचार करते हैं मछली की बात। अब ये मछली की बात में, ये मछली की मौत क्यों होती है, तो बंगाली बाबू ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यह सरोवर में, पोखरी में गांव के आदिवासी लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ सीताफल बेचने, बुरकोली, जमकोली या भाजी या काठ बेचते हैं, उसके बाद क्योंकि वो अपने गांव से 3 बजे रात को चलते हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल आते हैं, और जब वो अपना बिक्री हो गया तो सरोवर के किनारे जाएंगे, तालाब पोखरी के किनारे, वहाँ पर अपना पेट को थप्पा कर करके और देखते जाते हैं कि ठीक निकल गया जितना चाहिए था, तो अब वो क्या करेंगे, अपने घुटने घुटने पानी में अंदर जाकर सरोवर में बैठते हैं मल साफ करने को, और निकाला लिया और धोता गया, कहते चिकन गो हैं, और वहीं पर ग्राहक रहते हैं, सुबह का लड़ झगड़ के नाश्ता कर लेते हैं, वहीं पर तैयार रहते हैं और लड़ झगड़ कर अपना नाश्ता कर लिया। अब उसके बाद में वो क्या करेगा, वो एक काठी लेगा, किसी डाल को काट के अब वो ब्रश बनाएगा, पहले चबा कर, जब ब्रश हो गया फिर उसको चीरेगा, और चीरने के बाद में जिह्वा पे लगाकर, आप करते हैं ना टंग क्लीनर, और वो साफ करता है, तो वो जो बटर गिरता है वो भी लड़ झगड़ के सुबह की वो नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद में वह जोर से झटका मारता है तो वो जो डालडा निकलता है 2-2 फीट लंबा, उसको भी ले जे के लड़ झगड़ के सुबह का नाश्ता कर लिया। ये आंखों देखी बात है, आपने भी देखा होगा। तो इस प्रकार से कोई शिकारी जाते हैं, एक माठिया में पतले पतले लंबे बरसात में जो आते उसको रख लेते हैं जिंदा, और वो कांटे में लेके उसको तोड़ा, पहले जिंदा को तोड़ के कांटे में फंसाया, फिर पानी में डाला, वो मछली आती आती है और गप कर लेती है, तो वो कांटा ऐसा फंस जाता कि निकलता नहीं, तो फिर उसको चीर कर और अपने पास रखता है। अब बाजार में तुम लोग गए, आधा केजी, 1 केजी मछली, तो देखो कितना टेस्टी इनर्जेटिक मिलेगा, वो पीछे वाला जो था वो भी मछली के अंदर आया, और वो जो बटर निकला था जिह्वा का वो भी गया, और वो जो सिंघानिया निकाला था मछली ने, तीनों को तो आहार बनाया, और उस मछली को तुमने आहार बनाया, क्या सुंदर सभ्यता है। और कुछ लोग ऐसा हैं जो कहते हैं हम तो अंडा खाते हैं, हम मांस मछली नहीं खाते, इनकी भी चतुराई सुन लो। ये जैसे स्त्री जाति में 10-11 साल से 50 साल तक मासिक धर्म निकलता है, मेंस पीरियड, ऐसे ही मुर्गियों का वो मासिक धर्म है, जिसको जेंटलमैन सभ्य परिवार व्यक्ति कितने शोक से खाते हैं। और वह मुर्गी क्या खाती है? हगा खाती है, नाली में से निकलता है। और वो जो अंडा होता है वो कहाँ से निकलता है? मुंह में से कि उसके पीछे में से? बोलो, कितने सभ्य आदमी है, उसके पीछे में से निकला और उसको अपने मुख में डाला और उसमें भी कितना स्वाद है, वो गटरों का और वो टट्टियों का, बच्चों का जो सड़कों पे बैठे उसमें से चुन चुन कर खाती है, ये उसका आहार बनाते हैं। अरे मासिक धर्म में इतना रुचि है तो काहे को मुर्गी का खाते हो, विजाति का? अपने घरवाली को दे दो, भाई तुम बाहर मत वेस्ट करो, हमारा बोतल रखो, तुम्हारा जब हो हम इसका सेवन श्रद्धा से करेंगे। बाजार में पैसा देकर मुर्गी का मासिक धर्म खा रहे हैं, तो ये मुर्गी का मासिक धर्म खाना अच्छा कि अपने घरवाली का? बोलो ना, दोनों अच्छे हैं, बोलो ना खाने वालों, विवेक से तो बोलो कि ये खाने योग्य वस्तु, चाहे बंगाली हो कि मारवाड़ी हो कि पंजाबी हो कि सिंधी हो कि उड़िया हो, ये निकृष्ट आहार है और ये अधोगति को ले जाएगा। और सुने इसके आगे, किन लोगों को परमात्मा ने मांस खाने का अधिकार दिया है? तो परमात्मा ने दो तरह के प्राणी बनाए हैं, इधर देख लो, इधर कुछ प्राणी बैठे हैं और इधर भी प्राणी है, ये क्यों लगा है? तो परमात्मा ने शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के प्राणी बनाए हैं। ये मांसाहारी प्राणियों की पहचान क्या है? जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती है, कितने दिन बाद? 7 दिन। और जो शाकाहारी प्राणी है उनकी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। शाकाहारी प्राणियों की आंखें कब खुलती है? तो अपने घर जाकर, जो मांसाहारी है यहाँ बैठे, घर जाकर अपने पिता माता से पूछना कि आज्ञा मोरे आँखी कितने दिन पीछे फिटू थीला जन्म रह से, कौन कहबे 7 दिन पीछे कि 15 दिन पीछे, कौन उत्तर देवे? अरे बेटा, मनुष्य की आँखें तो जन्म के दिन ही खुलती है, ये कोई बिलाड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा या बाघनी का बच्चा थोड़ा ही है जो 7 दिन बाद खुलेगी। तो पहला लक्षण अपने में विचारना, लक्षण को देख कर तोलना कि मेरे को परमात्मा ने कैसा बनाया। मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आप ये खाओ और ये मत खाओ, मैं तो आपके सामने वास्तविकता को प्रकट करता हूँ। तो पहला लक्षण हमारा मनुष्य आहार जो है वह शाकाहारी का है कि मांसाहार का? क्योंकि हमारी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। ये जितने प्राणी है जीवन भर, पत्ता है तो पत्ता खाएंगे, घास है तो घास खाएंगे, अरे कोई मल होगा तो मल टट्टी खाएंगे, लेकिन इनके आगे इनका आहार मत दो और मांस मछली पका कर रख दो, ये तड़प तड़प के भूखे मर जाएंगे ये सब के सब, पर ये मांस मछली को नहीं। और ये सभ्य समाज जो इधर बैठा है, इतने प्रकार के खाने के खाद्य अन्य, इतनी वनस्पतियाँ, इतने प्रकार के फल, दूध मेवा दही और सब होकर भी फिर भी कहता है कि मेरे को मछली चाहिए, मुझे तो मांस चाहिए, नहीं तो उसके बिना मैं चल नहीं सकूँगा, रोज मुझे चाहिए। नोट करना, एक मांसाहारी प्राणी अपने जीवन में 37,000 पशुओं की पाप का भागी बनता है। एक मांसाहारी मनुष्य अपने जीवन भर में 37,000 पशुओं की हत्या का पाप ग्रहण करता है, क्योंकि उसे रोज चाहिए, कहीं न कहीं मरेगा और उसको खाने को मिलेगा। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति मांसाहारी आज का विषय समझकर और मांस छोड़ देता है तो वो 37,000 प्राणियों के प्राण रक्षा का पुण्य का भागी बनेगा। अगर एक व्यक्ति को तुमने शाकाहारी बना दिया मांसाहार से, तो 37,000 पशुओं की प्राण रक्षा का पुण्य तुमको मिलेगा। और अगर तुमने और तुम्हारे बच्चों को भी खिलाना शुरू कर दिया तो उनके हिस्से में भी 37,000 पशुओं की हत्या का पाप होगा। तो अब मांसाहारी प्राणी का दूसरा लक्षण, जो अंधकार में भी तेजी से भागकर अपना आहार ढूंढ लेते हैं अंधकार में, किंतु शाकाहारी प्राणी अंधकार में विश्राम करते हैं, क्योंकि इनकी आँखों में वो ज्योति, वो चमक नहीं जो बाघ के, कुत्ते के, बिल्ली के आँखों में। घोर अंधकार में बिल्ली मूसा को पकड़कर, घोर अंधकार में, और तुम घोर अंधकार में माचिस मोमबत्ती ढूंढोगे तो खिड़की दरवाजों से टकरा जाओगे। खिड़की दरवाजा तुम्हारा रोज का आना जाने का रास्ता, फिर भी टकरा जाओगे और वो घोर अंधकार में अपना मूसा पकड़ लेगी। तो ये इनकी विशेषता। तो आप भी विचार करो, घोर अंधकार में तेजी से रास्ते में चल पाओगे? बोलो, हाथ में क्या चाहिए? कहीं तो टकरा जाएंगे, कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अब तीसरा लक्षण, जो मांसाहारी प्राणी है उनके कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ दो दांत दाएं बाएं के बड़े बड़े होते हैं। तो कुतिया के देख लो, बिल्ली के देखो, बाघनी के देख लो, पर गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, सुअर के, मनुष्यों के आपकी दांतों की पंक्ति समान होती है। घर जाना और दर्पण में देखना, बिल्ली वाले लटक रहे हैं, कुतिया वाले लंबे लंबे दाएं बाएं, तो तुमको परमात्मा ने अधिकार दे दिया है। यू डोंट वरी, तुमको पाप नहीं लगेगा। किनको? जिनके दाएं बाएं के दो दो दांत ऊपर नीचे के लंबे पैने मजबूत, जिन्हें कैनाइन। तो आप देखोगे गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, मनुष्य के, सुअर के दांतों की पंक्ति समान होती है। शाकाहारी प्राणियों का लक्षण जानते जाना। चौथा लक्षण, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके नाखून लंबे होते हैं, लंबे पैने मजबूत चीरने को, क्योंकि तुम तो चाकूपन की रखोगे, उनको तो चीरना है, तो ऐसे ही चीरेंगे। गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, मनुष्य के दांतों की कैसी है? गोलाई होती, गोल होते हैं, गोल। मनुष्यों के हाथ के नाखून गोल हैं, मांसाहारी प्राणियों के नाखून लंबे हैं। पर आजकल फैशन चल गई है, लड़कियाँ हाँ लड़के नाखून लंबे करके दिखा रहे, नेल पॉलिश करके। हम भी बिलाड़ी है, हम भी कुतिया है, हम भी बाघनी है, हमारी तरफ देखो, हमने कितने सुंदर नाखूनों को बढ़ा के रखा है। भगवान हंसता है, अरे देवी कहाँ जा रही हो, क्या लाई हो? अच्छा ठीक है। तो भगवान हंसता है, अभी तो तुमको मनुष्य बनाया है, मनुष्य बन के रहो, फिर तो अपने आप ही तुमको बिल्ली, कुतिया, बाघनी बना दूंगा और लंबे लंबे नाखून होंगे और तुम अपना काम करना। तो ये आपको चौथा लक्षण। पांचवा सुनो और उससे महत्वपूर्ण, जो मांसाहारी प्राणी हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। किससे? और शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीते हैं। कभी भी ये जिह्वा से पानी नहीं पिएंगे और ये कभी अब मुख से पानी नहीं पिएंगे। आप भी घर जाना एक गिलास पानी लेकर, सोच मिटी जेबे कि नहीं, काहे की मिटी बे नहीं, ये तो मिटा दे उच, इनका तो मिट जाता है प्यास, तुम्हारा क्यों नहीं मिटता? क्योंकि परमात्मा ने इनको तो बनाया ही है मांसाहारी, ये तो जिह्वा से पानी पिएंगे और ये शाकाहारी प्राणी ये अपना मुख से पानी पीते हैं। तो अब ये जो बाहर के लक्षण आपको बताए, अब मेडिकल साइंस कहती है ये जो लार होती ना, ये भी दो तरह की, एसिडिक लार और एल्कलाइन लार। शाकाहारी प्राणियों की एल्कलाइन लार होती है। क्या दे रही हो? अच्छा जाओ, तत् भगवान कल्याण करे। तो शाकाहारी प्राणियों का क्या देखा है कि वह उनकी लार एल्कलाइन होती है और मांसाहारी प्राणियों की एसिडिक होती है। आप जहाँ पर ब्लड टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, स्टूल टेस्ट कराते हो, उसी पैथोलॉजिस्ट को बोलो कि हमारा लार टेस्ट करके बताए, तो वो लिखेगा एल्कलाइन। मांसाहारी प्राणियों की एसिडिक लार होती है। और इंटेस्टाइन की बात आती है, मांसाहारी प्राणियों की जो अंत नाड़ी है शरीर की तरह बस 5 फीट 6 फीट लंबी, और शाकाहारी प्राणियों की 30 फीट 35 फीट लंबी अंतनाड़ी इंटेस्टाइन होती है। एक भी लक्षण मनुष्य में मांसाहारी प्राणी का नहीं है। तो परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया कि मांसाहारी? परमात्मा ने, लेकिन मनुष्य ने, परिवार वालों ने, पिता माता ने, दोस्तों ने तुम्हें मांसाहारी बना दिया। परमात्मा का जो नियम था उससे विपरीत तुम्हारे आचरण को तुमने स्वीकार कर लिया परमात्मा की तरफ से, तो आपको शाकाहारी बनाया। अब कितने लोगों को पाप लगता है वो भी सुनो। तुम्हारे जीव हत्या में। नंबर एक, सुनना इस बात को, परमात्मा ने कितने लोगों को मांस खाने में पापी बताया। नंबर एक इच्छा करने वाला, मुझे ये चाहिए, ये मांस चाहिए, ये मछली चाहिए, अंडा चाहिए, तो इच्छा करने वाला नंबर एक का पापी। नंबर दो, जो उसको जाकर मारेगा, क्योंकि मारेगा नहीं तो मिलेगा कैसे, तो नंबर दो मारने वाला। अब नंबर तीन वो है जो जंगल से उठाकर लाने वाला। नंबर चार बिक्री करने वाला, नहीं चौराहे चौराहे छक पर बैठे हैं लटका लटका के चीर कर, और पहुंच जाते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, हमको हमको आधा केजी, एक केजी। तो ये नंबर चार है जो बिक्री करने वाला है। तो इस प्रकार से हम चौथा लक्षण पे आए थे, फिर से याद करा दूं, पहला लक्षण आपको क्या बताया, उस हत्या का, जो इच्छा करने वाला, नंबर दो मारने वाला, नंबर तीन उठाकर लाने वाला, नंबर चार बिक्री करने वाला, नंबर पाँच खरीदने वाला, नंबर छः पकाने वाला, ये रंधनी नंबर छः के पापी हैं, और ये नंबर सात खाने वाला, और नंबर आठ घर का वयोवृद्ध देखने वाला। से कौन कहूँ मु खाए नहीं, मोर छुआ पिला खाऊची, तंकर लगे किणी के आनी देची, मु तो गुरु नाम धारण करी छी, मु खाए नहीं, साला आठवां नंबर तेरा भी है, तू कहाँ बचेगा, क्योंकि अनुमोदन तो कर रहा है, समर्थन तो कर रहा है, घर में पैसा तो दे रहा है, इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति में, जीव हत्या में आठ लोगों को पापी ठहराया है। तो आप उन आठों से बचना, अगर सचमुच में परमात्मा की भक्ति करना है तो, और जो मांस मछली खा रहा है और मंदिर तीर्थ भी जा रहा है, दान धर्म सब भ्रष्ट, सब भ्रष्ट, सब नष्ट, किंचित भी उसको पुण्य नहीं मिलेगा, सीधा मरकर कहाँ जाएगा। आज जो यहाँ बैठा है, सुन भी रहा है, और मन में मुँह तो छाड़ी पारिवे नहीं, मुँह सत्संग छाड़ी देवी, ए सला बाबा को भी छाड़ी देवी, लेकिन मुँह तो मांस मछली छाड़ी भी नहीं, मुँह तो खाई भी, खा भैया और खा, और तैयारी कर ले इसी घर में आने की, अब तेरे लिए घर तैयार हो गए हैं, अब तू अजगर सांप बनेगा, अब चील बनेगा, अब कौवा बनेगा, अब जो है हाथी नहीं बन सकता, गाय घोड़ा गधा ऊंट बैल नहीं बन सकता, क्योंकि उस योनि में मांस खाने की सुविधा, मांस खाने की रुचि है। तो फिर परमात्मा ने तो कहा है कि जो जिस तरह का भाव करता है मैं उसको उसी योनि में जन्म दे देता हूँ। ये गीता के आठवें अध्याय के पाँचवें छठे श्लोक में पढ़ लेना कि यहाँ की बात वास्तविक में है कि कल्पित है। तो ये आपको बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से आहार करता है, अधोगच्छन्ति तामसः, वो अधोगति को प्राप्त करेगा। तो अधोगति का मतलब है कि चूहा मूसा बनेगा, बेंग बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगी, चील बनेगा, बाघ बनेगा, यही तो योनियां हैं, ये अपना दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अब और सुनो महत्वपूर्ण बात, जब कभी किसी के घर में कोई मर जाता है तो आप लोग भी उसके सहानुभूति के लिए उसके घर जाते हैं, पर लौट के जब घर आते हैं तो शायद स्नान भी किया जाता है प्रथा उड़ीसा में। क्यों भाई तुम क्यों स्नान करते हो, तुमने तो जलाया नहीं, उठाया भी नहीं, और एक साथ साथ बोले शव यात्रा में साथ होने से हम अपने को अपवित्र मानते हैं और स्नान से पवित्र होते हैं, ठीक है ना भाई। तो अब जब तुम शव के साथ जाने से अपवित्र हो जाते हो तो उसको जो काट काट के जो छक पर बेच रहा है वो शव है कि नहीं, अरे निष्प्राण निर्जीव हुआ कि नहीं वो। अब उसको अब पेट में डालोगे, कहाँ डालोगे, तो फिर पवित्र रहोगे। शव यात्रा में साथ जाने से तुम अपवित्र हो जाते हो और शव को पेट में भर लेते हो तो फिर पवित्र रहोगे, बोलो, लेकिन मान रहे हो। चलो एक और बात बताता हूँ, आपने कभी कब्रिस्तान का नाम सुना, बोलो भाई, नहीं सुना, वहाँ क्या होता है, गांव के बीच में होता, गांव के बाहर क्या होता है, खाना पीना पूजा पाठ, वहाँ क्या किया जाता है मुर्दे को, यो वार, वो फिर आकर सताएगा, दुख देगा नहीं, खत्म। एक चलता फिरता कब्रिस्तान और है, वो दिखाऊंगा, मुर्दों का, वो कब्रिस्तान तो तुमने देख लिया, गांव के बाहर है और गाड़ दिया, अब वो आएगा नहीं दुख देने, किंतु चलता फिरता भी कब्रिस्तान ही हमारे नगर में। आप कहोगे कब्रिस्तान और चलता फिरता? हाँ हाँ, कब्रिस्तान चलता फिरता बोलता हुआ, ये कैसा? जो जिंदा प्राणियों को काट काट के अंदर भर रहा है, जो जिंदा प्राणियों को कटवा कर खरीद कर अंदर दफना रहा है, ये कौन सा कब्रिस्तान है? बोलो, दाएं बाएं मत देखो, अपने को ही पहचान लो। हाँ, बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पुत्र, ये चलता फिरता कब्रिस्तान है। अपने जीवन में 37,000 पशुओं को मार कर पेट में डालेगा, वो तो एक ही मुर्दा वहां पर रह गया और दुख नहीं देगा, ये अंदर 37,000 पशुओं के हत्या का भागी बनेगा और अपने पेट में रोज मांस डालेगा। तो अब चलता फिरते कब्रिस्तान इसको बनाना है कि इसे मंदिर बनाना है? बोलो, ये भगवान का असली मंदिर है, ये हनुमान छाती चीर के दिखा रहा है। बाइबल में भी लिखा, गॉड इज विद इन यू, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। अब इधर का अभिनय देखो, यहां पर एक महिला बीच में से उठकर चली, तो मुझे तो लगा कि क्या पता इसको मेरा विषय पसंद नहीं आया तो चप्पल लेकर मारने आ रही है कि हमारे धर्म का खंडन हो रहा है। तो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। फिर मैंने पूछा, कुछ पिस्तौल वगैरह थाली में तो नहीं है, जा आके मार दे? बोले, भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ, पेड़ा है, मीठा है, फल है। आकर उसने इधर रखा, जो कुछ करना था किया, और फिर इधर सामने आ गई। मैं और डर गया कि अब क्या बात है। तो बोले, ये लो, और उसने मुझे दिया प्रसाद। मैंने कहा, क्या दे रही हो? क्या बोला उसने? जब वो चलकर आ रही थी, या दुकान वाले से कुछ खरीदा, एप्पल दे दो, नारियल दे दो, कदली दे दो, है मेरे को पेड़ा दे दो, ये ले आई। और पूछा था क्या ला रही हो, तब भी वही बताया। यहाँ चढ़ाने के बाद जब मेरे हाथ में दिया, क्या दे रही हो, तब ये नहीं कहा नारियल, कदली, पेड़ा, बर्फी, तब क्या कहा? बोलो, देखो, तो ये जो भगवान के आगे जो रखा जाता है, वही प्रसाद को हमें ग्रहण करना होगा। परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो हमें क्या रखना है? जो उस मंदिर में, ये शिक्षा मंदिर है, ये शिक्षालय है, जो जो सामग्री इधर ले जाते हो उसी को इधर ले जाना है। इस मंदिर में शराब का बोतल रखोगे? बोलो, सिगरेट का पैकेट, गुटखा, पुड़िया, अंडा, मांस मछली? नहीं ना? तो फिर ये मंदिर तो परमात्मा का असली मंदिर है। पर आदमी, ये पढ़े लिखे मूर्ख, यहाँ तो धूप, काठी, चंदन, और इधर आह क्या निकल रहा है, धुआं, लच्छेदार, गोल गोल, नाक से, मुंह से, स्टाइल स्टाइल से धुआं निकालते हैं, स्मोकर, चेन स्मोकर। वहाँ धूप, काठी, चंदन, और यहाँ पर चार मीनार और पता नहीं क्या क्या मीनार होती है। भगवान के मंदिर में वहाँ एप्पल, लड्डू, और यहाँ पर सफ़ेद आलू, सफ़ेद रसगुल्ला, क्या वो अंडा, देखो इस मंदिर में और उस मंदिर में रख रहे हैं एप्पल, और यहाँ पर रख रहे हैं दूध भगवान के ऊपर, और यहाँ शराब की बोतल डाल रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं हलवा, खीर, और यहाँ वो सड़ा गला पशु का, बीमार पशु का वो मांस रख रहे हैं। इनकी बुद्धि नष्ट हो गई कि नहीं हुई? बोलो, अरे बोल तो दो। हाँ, हमारी बुद्धि सचमुच में नष्ट हो गई कि जो भगवान के आगे नहीं रखना चाहिए था, हाँ, वो हम यहाँ रख रहे हैं। अगर तुम्हारे सर पर कोई अंडा फोड़ दे, अच्छा लगेगा? तुम्हारे सर पर कोई शराब की बोतल डाल दे, अच्छा लगेगा? बोलो, तो फिर ये भगवान के ऊपर तुम अंडा भी डाल रहे हो और शराब भी डाल रहे हो, है, गुटखा, पुड़िया भी डाल रहे हो, अच्छा लगेगा? तो अब तो सुधरो, कब तक बिगड़े रहोगे? अब तो भगवान ने बुद्धि विवेक भी आपको दिया है, और फिर भी नहीं, तभी तो कृष्ण ने मुझे रोका था, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, ये मूढ़ लोग नहीं सुधरेंगे, ये तो वही का वही करेंगे, सुन रहे हैं यहाँ। अगर सचमुच में ध्यान से सुना और घर में पका के भी आए हो मांस मछली तो नाले में फेंक देना, ये मत सोचना आज ही मुखाई भी कल ठारू नहीं खाई भी, ना ऐसा मत करना, आज ही करना है, डू एंड डाई, आज ही उस सत्य को ग्रहण करोगे, कल तो तुम्हें वही समाज के लोग मिलेंगे, हाँ यार ये बाबाओं की बात को जाने दे, कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के मंदिर में रखा जाता है उसी को हमें इस मंदिर में ग्रहण करना चाहिए। और विचारना है, शबरी ने अपने जीवन में शादी क्यों नहीं किया? शबरी एक आदिवासी महिला थी, जंगलों में रहती थी, जंगली वस्तुओं से जीवन निर्वाह करती थी, और जब उसकी शादी का समय आया तो उसके बाप ने एक लड़के वाले से प्रार्थना की कि हमारी लड़की आपके लड़के से विवाह करा दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे बरातियों के लिए, बरजातियों के लिए अच्छा मांस भोजी बनाना होगा। शबरी के पिता ने कहा हम तो जीवन में कभी मांस खाया ही नहीं, हम कैसे खिलाएंगे? तो फिर तुम्हारी लड़की से शादी हमारे लड़के की नहीं होगी। बाप बूढ़ा मजबूर हो गया और 5 भेड़ों को लाकर घर के बाहर बांध दिया। अब शबरी ने पहली बार देखा, पिताजी ये यहाँ क्यों लेकर आए आप? बोले कल तेरी शादी है ना, तो इनको कल बरातियों को काट कर और पका कर खिलाया जाएगा। शबरी ने जीवन में पहली बार सुना और कहा पिताजी मनुष्य पशु भी खाता है, मनुष्य होकर पशु खा जाता है, ये कैसा मनुष्य, ये तो राक्षस लगता है मनुष्य होकर। हाँ बेटा, ये गाय को, सुअर को, कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, छिपकली को, और यहाँ तक कि अपने ही बच्चे तक को भी खा जाता है, मनुष्य के बच्चे को। पिताजी आप विश्राम कीजिए, आपको कल मेरी शादी में बहुत परेशानी होगी। और रात्रि को ही भाग गई और पहले इन भेड़ों को भागो भागो भागो, मैं अपने सुखी जीवन के लिए, तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं होने दोगी, तुमने क्या अपराध किया, तुमको काटा जाएगा, मारा जाएगा, तुम दुखी, और मैं अपनी शादी के लिए, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। और भाग गई, 7 दिन तक जंगलों में भागती गई कि लड़के वाला आकर मुझे उठा न ले जाए। और संतों के आश्रम में रहकर भगवान राम की भक्ति की और भगवान राम ने उसको उपदेश दिया और अपना कल्याण किया। ये भारत की नारी का चरित्र देख लो। और तुम्हारे घर में कोई ऐसी चंडी आ जाती कॉलेज हॉस्टल की कि तुम भले ना खाओ, घर वाले ना खाओ, उस चंडी के लिए तो रोज मुर्गा या रोज कहीं से मछली लाकर देना पड़ेगी, नहीं तो तोड़ फोड़ मचा देगी, घर के अंदर बर्तन तोड़ेगी या कुछ और तोड़ देगी। और कई ऐसी भी सात्विक देवता है, महिलाएं हैं, और ऐसे राक्षस के संग उसका बाप शादी करा देता है कि वो कहता है हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ, पति परमात्मा है, हमारी आज्ञा का पालन करो, यानी हम तो नरक जाएंगे, तुम भी हमारे साथ नरक जाओ, मजबूर करके उसके मुख में डाला जाता है, मारा पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। वो सात्विक नारी थी, लेकिन ऐसे दुष्ट पुरुष के संग उसके बाप ने संबंध कर दिया, जीवन भर रोती रहती है। तो कबीर इसके ऊपर एक दृष्टांत देता है, घर का मुर्दा बाहर निकलाना, घर में कोई मर गया बूढ़ा बुढ़िया तो उसको बाहर निकलाओ, और घर का पानी भी खराब, भोजन भात भी खराब, बिस्तर भी निकालो। और फिर यही लोग 12 दिन के बाद में गांव वालों को बुलाकर श्राद्ध करते हैं, तो उसमें 5 केजी 10 केजी मुर्दों को, यानी बकरा सुअर को पकाकर खाते हैं। तो कबीर कहता है जब मुर्दे को ही खाना था तो ये तो गंदा खाने वाले हैं, सुअर कहो मछली कहो, ठीक, और तो इससे खाना था तो उन बूढ़ों को ही पका के खा लेते, क्योंकि वो बूढ़े तो रोज घर में दाल रोटी भाजी खाने वाले, तो उनका माल तो, उनका मांस तो ज़्यादा अच्छा था। घर का मुर्दा बाहर निकलाना, हंडी में दोष लगाना और बाहर का मुर्दा घर में लाना और छोंक बगार के खाना, कैसी दुनिया भुलाना, अरे बड़ा टेस्ट आया, बड़ा मज़ा आया, हाँ बूढ़े का बूढ़ी का श्राद्ध के दिन और ये मांस मछली लोग पका के खाते हैं। तो कितनी मूर्ता की बात है कि कि अगर मुर्दा ही खाना था तो घर वालों को ही पका के खा लेते हैं। अब इससे हमें जागृति लेना है। और कहते हैं कपड़े पर रक्त का दाग लग जाए तो वो कपड़ा अपवित्र माना जाता है, चाहे वो मासिक धर्म हो कि किसी के मलद्वार से फाइल्स का रक्त हो कि अपने नाक से गिर जाए, वो हो उसको ग्रहण नहीं करते हैं, खराब मानते हैं, अपवित्र। फिर जब तुम उस गंदे रक्त को खाओगे तो फिर पवित्र रह सकोगे? कपड़े पे रक्त गिर जाता है तो कपड़ा अपवित्र हो गया, और अगर वो मांस जो तुम रक्त में बना है उसको खाओगे तो पवित्र रह सकोगे? एक और प्रैक्टिकल सुनो, तुम्हारे घर में कोई मित्र आया है मांस मछली खाने वाला अभ्यासी, और वो दूध दिया ग्लास पीने को, और दूध में रक्त गिर गया, नाक से निकल गया। अब वो सोच रहा है किधर फेंकूं, तो मैंने कहा पियो ना। नहीं नहीं कैसे पियूं, क्यों क्या हो गया? अरे इसमें रक्त गिर गया। अरे भाई ये तो अच्छी चीज़ है, तुम ये मांस मछली क्यों खाते हो? रक्त बढ़ाने के लिए ना, तो वो उनका खाते हो, ये तो तुम्हारा ही रक्त है, अपना ही रक्त, अपना ही रक्त अपने भोजन में सब्जी में भात में गिर जाए नाक से कि मुख से, वो भोजन खाते हो कि नहीं खाते हो? बोलो क्यों क्या हो गया? बोले अपवित्र हो गया। तो ये जो कुतिया का बिलाड़ी का मछली का सुवर्णी का भी तो रक्त ही तो खा रहे हो, अपना रक्त देखो, तुमको अपने रक्त में इतनी घृणा नफरत है, और वो पशु जो सड़ा हुआ बीमारी वाला कल का मरा हुआ और उसको पका कर खाते हो, पैसे वाला गांव का प्रमुख वो भी थाली लाया चांदी की, और उसमें उसने मिष्ठान रखे हलवा वगैरह, उसमें सोने के चांदी के वर्क और केले के पत्ते से ढककर लाकर रखा सामने। नानक देव ने उन गरीबों के वहाँ से जो रोटी थी उसको खाया। अब वो सोचता था जागीरदार अब खाएगा, अब मेरी थाली से खाएगा। नानक देव ने थाली को छुआ नहीं और पेट भर के खाकर और कुल्ली कर रहे थे। और अब आकर नारद वो बैठे नानक, तो वो गुस्से, आपने मेरा गांव के अंदर अपमान कर दिया है। तो भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कैसे अपमान नहीं हुआ? इन गरीबों की रूखी रोटी तुमने खाई और मेरे रोटी का तिरस्कार कर दिया। नानक देव ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो गरीबों की रोटी को उठाकर ऐसे निचोया तो दूध की धार निकल आई, और उसके वो पूरी को पराठे को निचोया तो रक्त की धार निकली। क्योंकि दूसरों को सताकर लूट कर दुखी करके ये जो धन संग्रह किया जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए ऐसा अन्न कभी भी घर में मत लाओ जिसमें से किसी के आंसू गिरे हो, जिसमें किसी का जीवन नष्ट हो रहा हो, क्योंकि वो जो अन्न तुम खाओगे वो तुम्हें अशांति देगा। इसलिए मुर्दों का भी अन्न मत खाओ। तुम लोग मुर्दों का अन्न खाने चले जाते हो, अमुक का श्राद्ध है वहाँ हलवा पूरी खीर खाने को मिलेगी, तुमने क्या खीर पूरी नहीं खाया? लेकिन लोग खाने चले जा, मुर्दे के नाम का जो दिया जाता है वह पितृरण जिसको तुम कहते हो वह भूत अन्न है, भूत अन्न है, उसको मरे हुए के नाम का खाना वह भूत अन्न है। इसलिए बहाना बना दो जाति बंधुओं के पास, नहीं भाई मेरा पेट ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा हजम नहीं है तुम, लेकिन ना तुम तो चले जाते हो खाने के लिए। तो यह कहने का इशारा है कि हमारा आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भीष्म पितामह मरते समय युधिष्ठिर को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, द्रौपदी वहीं खड़ी थी, बोले आज ये ज्ञान तुम दे रहे हो, जब मेरे को नंगा किया जा रहा था तब क्यों नहीं ये ज्ञान तुमको याद आया? तब उसने कहा मैंने कौरवों का अन्न खाया था, तो जिसका अन्न खाओगे, जिसकी चापलूसी करोगे मिनिस्टर की ऑफिसर की, तो वो गलत काम करेगा, तब भी तुमको समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए नेक ईमानदारी का अन्न को ग्रहण करना है। एक साधु तुम्हारे घर में आया और वो भोजन करने लगा, और तुम उसके सामने रुपयों का ढेर रखकर गिनने लगे और किसी काम से बाहर गए, वो साधु ने अपने जेब में एक पैकेट रख लिया, हजार हजार रुपए का पैकेट, 1,00,000 सीधा गायब। अब वो जब सेठ वापस आया देखा कि गायब। गुरुदेव ने कहा मैं आगे जा रहा हूँ और चेलों के यहाँ पर। उसने नमस्कार किया और रात्रि को हिसाब मिलाया तो 100,000 गायब। अपने मुनीम को और नौकर को जे पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पर चोरी का इल्जाम लगा के पिटाई पिटाई। और वो बाबा रुपया लेकर भागा। उसको 4 बजे मल निकला। उसको अपने पाप का प्रायश्चित हुआ कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया, पर अब कर लिया है, 100,000 है, आराम से आश्रम बनाकर रहूँगा, गांव-गांव जाना नहीं पड़ेगा। 6 बजे फिर एक बार और मल निकला। मन बिल्कुल खाली हो गया और वापस कहा कि देख ये तेरा 100,000 रुपया मैंने लिया था तेरे नौकर मुनीम को पुलिस स्टेशन से लेकर आ। और ये बता तूने मुझे क्या खिलाया था कल, वो जो चावल ये कहाँ से लाया था? बोले महाराज ये रेलवे स्टेशन मास्टर मेरा दोस्त है, तो जब वो पंजाब से बासमती चावल जाता है ट्रेन में तो 2 बोगी हर साल 2 बोरा बस्ता गिरा लेता हूँ और वही मैं खाता हूँ। देख 1 दिन खाने से मेरा ये दशा, 12 महीने तू चोरी का अन्न खाएगा तो क्या होगा? अस्तु जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब 5 मिनट का अवकाश दे रहा हूँ क्योंकि फिल्म आपको देखना है, घर जाने की छुट्टी नहीं। और आपको एक कागज दिया जाएगा, वो भजन सब लोग मिलकर गाएंगे और उस भजन का अर्थ भी समझेंगे और वो अपने साथ ले जाएंगे। हाँ आप बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, तो जन्म मरण किसका, पिता माता किसके, पति पत्नी किसके, पुत्र पुत्री किसके, भूख प्यास किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, कस्त्वम